آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ان اعضاء کا ذکر اور خصوصاً سماعت کا ذکر بہت آتا ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اگر ہم جان لیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہیں اور اتنا بہترین کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے میکانزم میں کتنی نزاکت رکھتی ہیں, تو شاید ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کا احساس ہو اور ہم ان کی قدر کرنا جانیں اور اس کے ذریعے سے اس کو پہچانے جس نے یہ سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے کان کا ذکر آتا ہے سماعت, تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان سننے اور توازن برقرار رکھنے دو مقاصد کے لیے بنائے ہیں. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سا اعضا ہے ہمارا. یہ اس کا آؤٹر ایئر ہے جو کہ باہر کا کان جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ بنا ہوا ہے کہ اس سے ساؤنڈ کی جو ویوز ہیں وہ سب کلیکٹ ہو کے کان کے اندر کی طرف چلی جاتی ہیں. یہاں سے یہ ایک ٹیوب کے اندر ویوز جاتی ہیں اور اس پردے کے اوپر جا کے ٹکراتی ہیں. اس پردے کی حفاظت کے لیے یہ جو کینال ہے آڈیٹری کینال, اس میں آپ دیکھیں کہ ویکس گلینڈز ہوتے ہیں جو مٹی وغیرہ کو جمع کر لیتے ہیں اور باریک بال ہوتے ہیں. اور اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی تھوڑا سا بھی پرابلم اگر ہو جائے, مثلا ویکس بہت زیادہ کچھ لوگوں کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر سماج جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ پردہ ہے, پردہ بھی بہت ہی نازک ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں ساؤنڈ ویوز ٹکراتی ہیں تو یہ وائبریٹ کرتا ہے اور ساؤنڈ ویوز کو اندر کی طرف منتقل کرتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر کبھی کوئی پین وغیرہ یا کوئی چیز لوگ اندر گھسا لیتے ہیں, ذرا سا باریک سا بھی اس سے سوراخ ہو جائے تو یہ پھٹ جاتا ہے, اور یہاں پر جو اس کا مقصد ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اور سماعت متاثر ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ مڈل ایئر ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تین بونز ہیں, یہ بہت چھوٹی بونز ہیں اور آپس میں یہ کنیکٹڈ ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی بونز ہیں, اور اس میں ایک بون تو اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک چاول کے دانے کے برابر. اور ان کا لیکن کام بہت اہم ہے, یعنی کہ یہاں پر جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ بڑھایا جاتا ہے تاکہ سن سکیں ہم. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بڑے نازک کچھ میکینزمز رکھے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ بہت زور کی بھی آواز ہم سنتے ہیں, اور اگر یہ بونز اس کو مزید تیز کر دیں تو ہمارا کان پھٹ جائے. تو یہاں پر دو مسلس ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹریکٹ کر جاتے ہیں اگر بہت تیز آواز ہو, اور کان کو نقصان سے بچا سکتے ہیں, جبکہ عام ایمپلیفائرز میں یہ نہیں ہوتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا لاؤڈلی وہ اس میں سے چیخوں کی آواز آتی ہے کہ کان پھٹنے لگتے ہیں. اور آج کل جیسے کہ وہ جو موبائل فونز وغیرہ اور جو یہ میوزک جو بہت سنا جاتا ہے, تو وہ بھی اس فنکشن کو متاثر کرتا ہے. اس کے بعد پردے سے پھر آواز جو ہوتی ہے وہ مڈل ایئر تک پہنچتی ہے, یہاں پر میگنیفائی ہو کے اور آگے جاتی ہے اور اندرونی کان میں پہنچ جاتی ہے. یہ اندرونی کان کے آپ دیکھیں کہ تین کینالز ہیں, اور جس کو سیمی سرکولر کینالز کہتے ہیں, اور ایک یہ کوکلیا, یہ بھی ایک کینالز ہوتی ہیں جس میں فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک مایا بھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کان جو ہے یہ نہ صرف سماعت کا آلہ ہے بلکہ یہ ہمیں بیلنس بھی قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے. یہ کوکھیلا جو انر ایئر ہے, اس میں باریک باریک کچھ بال ہوتے ہیں فلوئڈ کے علاوہ, اور یہاں سے پھر یہ بال جو ہیں یہ آگے آواز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آڈیٹری نرو ہوتی ہے جو کہ امپلسز کو برین تک پہنچاتی ہے, اور برین جو ہے وہ پھر فائنل میسج ہمیں دیتا ہے کہ ہم وہ چیز سن رہے ہیں. اور جہاں تک بیلنس کا تعلق ہے, تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنا سر سیدھا رکھتے ہیں تو یہ جو اس میں لکوڈ ہوتا ہے وہ بالکل ایک اسٹیٹ میں ہوتا ہے. جب ہمارا سر ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس میں بھی چینجز آتے ہیں, وہ بھی اپنی شکل بدل لیتا ہے. اور یہ جو چینج ہوتا ہے لکوڈ میں, یہ میسج برین تک پہنچتا ہے, اور وہ برین ہمیں پھر واپس میسج دیتا ہے کہ ہم اپنے بیلنس کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کریں. اور اب دیکھیں کہ یہ کتنا نازک سا میکینزم ہے. اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیزیزز ایسے ہو جاتے ہیں انر ایئر میں جس سے اس کا جو کام ہے متاثر ہوتا ہے, جیسے کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک ڈیزیز ہے جس کو کہتے ہیں منیئر ڈیزیز, جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لیبرنتھ ہے, یعنی کہ یہ جو کوکیلا یہ علاقہ ہے, اس میں فلوئڈ تھوڑا سا بھر جاتا ہے. یعنی کہ خاص مقدار تو صحیح ہے, لیکن اگر اس میں تھوڑا سا فلوئڈ بھر جائے تو کانوں میں کبھی کبھی آپ دیکھیں رنگنگ نوائزز شروع ہو جاتی ہیں, اور آواز باہر سے نہیں آ رہی ہوتی بلکہ آپ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے. اور یہ صرف ذرا سے فلوئڈ بھرنے کی وجہ سے ایک بہت سخت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ورٹیگو یعنی کہ بیلنس قائم رکھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ورٹیگو ایک ڈیزیز ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ پاتا. اچھا ایک اور بھی بیماری یہاں پر ہو جاتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آواز تو آتی ہے لیکن لفظوں کو نہیں ہم سن سکتے, یعنی کہ وی کین ہیئر دا ساؤنڈ لیکن وہ الفاظ بھی ہم سن سکتے, ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ وہ لفظ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو باریک باریک ہیئر میں نے بھی مینشن کیے تھے وہ ڈی جنریٹ کر جاتے ہیں, یعنی کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جو امپلسز ساؤنڈ امپلسز برین تک جانے چاہیے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے وہ ہم میک آؤٹ نہیں کر سکتے, یعنی کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن سن نہیں سکتے کہ کہا کیا جا رہا ہے. اسی طرح انر ایئر میں ایک اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کا نام ذرا مشکل سا ہے, ویسٹیبولر نیورونچائٹس. اور وہ بیسکلی ہوتا یہ کہ ایک دم سے انسان جو ہے وہ اپنا بیلنس لوز کر جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا وائرس یا ایک چھوٹا سا بلڈ کلاٹ, یعنی کہ اتنا چھوٹا بلڈ کلاٹ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ چار یا پانچ بلڈ سیلز کا بس وہ بنا ہوا ہوتا ہے, اس سے وہ جا کے اٹک جاتا ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ بہت ہی چھوٹی جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور وہ اتنا باریک مائنیوٹ بلڈ کلاٹ جو ہے وہ اس نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی کتنا پرفیکٹ نظام اس کا بنایا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کوئی بھی ایک فنکشن کو اس میں ذرا سا بھی اگر خرابی آ جائے تو ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ سوچیں کہ انسان اگر سیدھا کھڑا نہ رہ سکے یا وہ سن رہا ہے آواز لیکن وہ الفاظ بھی اسے سمجھ آ رہے, وہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے اس میں آپ دیکھیں کہ جو بچے سن نہیں سکتے, جو لوگ سن نہیں سکتے, کام تو ان کے بھی ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے میں یا اندر بھی میکنزم ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں صحیح طور پہ کر رہا ہوتا. تو اس آیت میں یہی دراصل بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز تم سے لے لے تو کون ہے جو تمہیں واپس دلا سکے. یعنی بڑے بڑے ڈاکٹرز بے بس ہوتے ہیں, آلے بھی لگائے جاتے ہیں لیکن وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑی سی سننے کی صلاحیت کے بارے میں ایک دو باتیں ہم اور بتاتے چلیں کہ انسانی کان جو ہوتا ہے بہت وائڈ رینج کی آوازیں سن سکتا ہے. سب سے کم آواز جو ہم سن سکتے ہیں وہ 0 ڈیسیبلز ہے, اور 40 ڈیسیبل کی آواز جو ہے کان کو تکلیف دے جاتی ہے, یعنی کہ اس سے اوپر اس کی ابلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سنیں اور پھر پھٹنے کا امکان ہوتا ہے پردے کا. اس کے علاوہ انسانی کان جو ہے وہ 15,000 سے 18,000 سائیکلز پر سیکنڈ کی فریکوینسی کی آواز سن سکتا ہے, اور اس سے کم کی فریکوینسی کی آواز ہم نہیں سن سکتے. تبھی ہم اپنی ہارٹ بیٹ, حالانکہ وہ کافی زور سے دل ہمارا دھڑک رہا ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں سن سکتے. اسی طرح 18,000 سے زیادہ ہائی فریکوینسی کی آواز بھی ہم نہیں سن سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ وسلز بناتے ہیں جو کتوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ انسانی کان جو ہیں وہ نہیں سن سکتے. اب ہم تھوڑا سا آنکھ کا سسٹم دیکھتے ہیں. آئی بھی ایک بہت ہی سینسیٹیو آرگن ہے ہمارے جسم کا, اور اس کے جو باہر کے حصے میں نظر آتے ہیں, جیسے تھوڑا سا حصہ آپ دیکھیں کہ باہر ہمیں نظر آتا ہے اور باقی سارا جو اس کا کمپلیکس میکینزم ہے وہ پورا اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے آپ دیکھیں کہ اتنی حفاظت کے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, اور آنکھ کا باہر کا اسٹرکچر بھی آپ دیکھیں کہ ایسے دھسی ہوئی ہوتی ہے اندر کو, کہ وہ بہت کم چیزیں جو ہیں ایون اگر منہ پہ ہماری چوٹ بھی لگے تو آنکھ جو ہے وہ بچ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ میکینزم ہے اس پوری آنکھ میں اندر تک, جو کہ ہم اس قابل بناتا ہے کہ ہم کچھ دیکھ سکیں. انسانی آنکھ کا نظام فلی آٹومیٹک ہوتا ہے جو بہترین طریقے سے کام کرتا ہے. آنکھ کے 40 بنیادی حصے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا دیکھنے کے عمل میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی نقص یا معذوری ہو تو ہم دیکھ نہیں سکیں گے. آنکھ کے سامنے والا حصہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اسے کارنیا کہتے ہیں. اس کے بالکل پیچھے آئرس ہے جو آنکھ کو اس کا رنگ دیتا ہے, یعنی کسی کی نیلی ہوتی ہیں کسی کی براؤن ہوتی ہیں, اور روشنی کی تیزی کے مطابق آئرس اپنا سائز ایڈجسٹ کرتا ہے, کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے ان مسلس کی مدد سے جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روشنی ظاہر ہوتی ہے آنکھ کے سامنے آتی ہے تو ہماری آنکھیں دماغ کو پیغامات بھیجتی ہیں, اور دماغ واپس آنکھ کو ہدایت بھیجتا ہے کہ آئرس جو ہے وہ روشنی کے مطابق کیسے سکڑے یا پھیلے, اور یہی جتنی لائٹ اس پھیلنے اور سکڑنے سے اندر جائے گی وہی اس کو پھر دیکھنے میں مدد دے گی. ایک اور میکینزم لینس کا ہوتا ہے. اس کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ روشنی کو فوکس کرے, جیسے کیمرے کا لینس ہوتا ہے, اور یہ ریٹنا کے اوپر اپنا کام کرتا ہے, اور ریٹنا جو ہوتا ہے وہ آنکھ کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے. اور انسان نے اب تک جتنے بھی آرٹیفیشل سسٹمز بنائے ہیں اس آنکھ کو ریپلیس کرنے کے لیے یا آنکھ کے فنکشن کو استعمال کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ انفیکٹو ہیں, اور بہترین اور پرفیکٹ سسٹم جو ہے وہ اب تک صرف آنکھ کا ہے جو یہ لوگ ابھی تک ریپلیکیٹ نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا پرفیکٹ سسٹم دیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھ نہ سکیں تو کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں انجوائے کر سکتے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے, تھوڑی سی کچھ بھی ڈیزیز ایسے ہو جاتے ہیں, آنکھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے. ایک جیسے بہت کامن ڈیزیز ہے موتیا, وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لینس جو ہے اس میں ہارڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا سرجری کرانی پڑتی ہے, اور یہ بہت کامن ڈیزیز ہے. اس کے ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ بھی بینائی جو ہے وہ یہ سارے جو سینسیٹیو سسٹمز ہیں آہستہ آہستہ خراب ہوتے جاتے ہیں. گلوکوما ایک اور بیماری ہے جس میں آنکھ میں پانی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بینائی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. پھر کوئی بھی اور بیماری ہے, مثلاً ڈائبٹیز وغیرہ جو ہے وہ بھی بصارت کو متاثر کرتی ہے. آپٹک نرو کبھی کبھی بچوں میں ڈیولپ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے شروع سے ہی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور دماغی چوٹ بھی بصارت پر اثر انداز ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں. ہارٹ جو ہے ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ جگہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارا رب کیج, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی محفوظ جگہ پہ رکھا ہے, کیونکہ اگر دل کام کرنا بند کر دے تو باقی سارے نظام بھی بیکار ہوتے ہیں. ہمارا دل 70 بیٹس پر منٹ کے حساب سے دھڑکتا ہے, لیکن جب ہم کام کرے ہوتے ہیں تو اسے دگنی بھی رفتار ہو جاتی ہے. ہمارے جسم میں صاف اور گندا خون دونوں طرح کا خون ہوتا ہے. صاف خون لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ میں ہوتا ہے اور گندا خون رائٹ سائڈ آف دا ہارٹ میں ہوتا ہے, لیکن یہ دونوں کبھی بھی مکس نہیں ہوتے, کیونکہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ ایک سیپٹم کے ذریعے سیپریٹڈ ہیں, یعنی الگ الگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ دونوں طرح کا خون آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اتنا اچھا ایک سسٹم رکھا ہے کہ دونوں طرح کے خون کو سیپریٹ کر دیا ہے. کچھ بچوں میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان کا سیپٹم اچھی طرح سے ڈیولپ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے خون مکس ہو جاتا ہے. جب ہمارے دل کا رائٹ سائڈ والا حصہ سکڑتا ہے یا کانٹریکٹ کرتا ہے تو خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے, یہ گندا خون ہوتا ہے. اور جو لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ کانٹریکٹ کرتا ہے تو خون پوری باڈی کو جاتا ہے, اور پوری باڈی سے پھر ویسٹ پروڈکٹس کو واپس ہارٹ میں لے کے آتا ہے, اور پھر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے. رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ سائڈ بائی سائڈ کام کرتے ہیں. جب ہمارا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ کانٹریکٹ کرتا ہے تو خون باڈی سے واپس دل میں نہیں آتا, کیونکہ وہاں پہ ایک بہت اچھا سسٹم ویلز لگے ہوئے ہیں جو خون کو واپس ہارٹ میں آنے سے روکتے ہیں. یہ بلڈ باڈی کو سپلائی ہوتا ہے اور پھر واپس ان ویلز کی وجہ سے یہ کلوز ہو جاتے ہیں, واپس ہارٹ میں نہیں آتا ہے. اگر یہ ویلز بند نہیں ہوتے پراپرلی اور کھلے ہی رہتے ہیں تو ہماری باڈی کو جو بلڈ ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا اور دوبارہ ہارٹ میں آ جائے گا. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ یہ ویلز اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور باڈی کو پراپر بلڈ نہیں ملتا. اسی طرح کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں, فار ایگزامپل ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کا زیادہ ہو جانا, یا ہارٹ کے اپنے مسلس کا کام کرنا بند کر دینا. یعنی ہارٹ مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں تو بلڈ باڈی کو ملتا ہے, جب ہارٹ مسلس پراپر کانٹریکٹ نہیں کریں گے تو باڈی کو بلڈ نہیں ملے گا. اور اسی طرح اگر کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ہماری آرٹریز میں کلاٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پلیکس بن جاتے ہیں, یعنی آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ تین اعضاء ہمارے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے, کان اور دل اور آنکھ, یہ تینوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جسم کے ایک بہت ہی تینوں نازک حصے ہیں, اور کوئی بھی تھوڑی سی بیماری یا کوئی بھی حادثہ یہ تینوں فنکشنز ہم سے لے سکتا ہے واپس اللہ تعالیٰ, اور اس پہ ہمارا کوئی قدرت نہیں ہے. تو ہم اس چیز سے اویئر رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ لوگ شرک کیسے کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ شریک ہونا. اگر ایک آنکھ بنانے میں وہ شریک نہیں ہو سکے, اس جیسی آنکھ نہیں بنا سکے, اس جیسا کان نہیں بنا سکے, اس جیسا دل نہیں بنا سکے, تو پھر وہ اس جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم ان سے مروب کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی سائنٹسٹ کی کوئی ڈسکوری پڑھیں گے, سنیں گے, کوئی اس کی کوٹیشن پڑھیں گے تو دل تھام کے بیٹھ جائیں گے کہ کتنا بڑا ہے, لیکن اللہ کی بات اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو اگر میں یہ سب کچھ تم سے واپس لے لوں, کون تم کو لا کر دے گا, کس مارکیٹ سے ملے گا یہ سب کچھ تمہیں؟ کون ایسی ہستی ہے جو تمہیں بنا کر دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، انظر دیکھو تو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے آیات لا رہے ہیں، کس کس طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ثم هم یصدفون، پھر یہ ہے کہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ یصدفون کا لفظ سواد دال فے سے، صدف، صدف اس کو کہتے ہیں، سی پی کو کہتے ہیں نا، تو سی پی کی شیپ یا شکل کیسے ہوتی ہے؟ مڑی ہوئی ہوتی ہے نا، اندر کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کرو ہوتا ہے نا، ٹیڑھا پن، یہ نہیں۔ تو یصدفون اسی سے سمجھیں کہ کس طرح وہ پھر مڑ جاتے ہیں، یعنی سیدھے جاتے جاتے وہ کہاں سے گھوم جاتے ہیں، کہاں سے ان کے دماغ پھر جاتے ہیں، کیوں ان کی عقلیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، کیوں وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، کیوں وہ دوسروں کے سحر میں گرفتار ہیں۔ اصل میں سورۃ الانعام جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ شرک کی تردید میں ہے، تو اسی کے لیے دلائل دیے گئے ہیں اس میں۔ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں، اگر آپ کی آنکھ جیسے کام کر رہی ہے تو آپ کو دور دیکھنا ہے تو آپ کا لینس پھیل رہا ہے، قریب دیکھنا ہے تو لینس دبلا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے کان جو ہیں اس میں آواز جو ہے وہ ایمپلیفائی ہو رہی ہے، آواز کم ہو رہی ہے، ہارٹ جو ہے اس میں جو گندا خون ہے وہ صاف خون سے الگ ہو رہا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سب کچھ اپنے ارادے سے سوچ رہے ہوں، فرض کریں کہ میں قریب دیکھ رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اپنا لینس پتلا کرنا ہے، اور میں دور دیکھ رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ اپنا لینس موٹا کرنا ہے، یا اگر میں سانس لے رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ میرا گندا خون صاف خون سے الگ ہونا چاہیے، تو میرا تو سارا دن بس یہی سوچتے سوچتے ہی گزر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا ہے ہم پہ کہ یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہوتا رہتا ہے، ہمارا وقت اس میں نہیں لگتا، اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ سوچ کے کر رہے ہوتے تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے اس وقت۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس تم یہ دیکھو کہ تم شکر ادا کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا۔ ہمیں سارا وقت اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے کہ دیکھو میں سب کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے، تمہیں صرف شکر ادا کرنا ہے، پر ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ حیرت میں گم ہے اپنا آپ دیکھ کے۔ جب یہ آنکھ کا بتا رہے تھے تو اس لیے یہ جو ہماری لپس ہیں اس کے بھی اتنی باریک باریک نرز ہیں کہ وہ آپ دیکھیں تو جھپکتی رہتی ہیں، اگر وہ خراب ہو جائیں تو آپ کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے، اور آپ شکل سوچے کیسی ہو جائے گی نا، پلس اس کے یہ کتنی بیماریاں جو دھول مٹی سے ہوتی ہیں وہ بھی اسی میں ہوتی رہیں گی۔ نارمل زندگی میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھائی ہماری آنکھ جھپکتی بھی ہے یا کھلی کی کھلی ہے۔ اگر یہ بار بار سوچے جیسے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہر گھڑی ہم یہ سوچیں کہ اب آنکھ جھپکی ہیں آنکھ جھپک رہی ہیں، تو انسان پھر سارا وقت اسی میں مشغول رہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ جس طرح گاڑی کا وائپر کام کرتا ہے، اسی طرح یہ وائپر اسی طرح آپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن روز گاڑی کا وائپر اٹکتا ہے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جو نعمتیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں ان کا میکینزم اس نے آٹومیٹک رکھ دیا کہ خود کار چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا، وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، وہ تو نعمتیں دے رہا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کتنا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لفظ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، کیا دیکھو گے تم، کیا دیکھتے ہو تم۔ ہم کتنی دفعہ شیشہ دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کم ہی کرتے ہیں، خود اپنی تعریف میں کھو جاتے ہیں، اپنے خیالوں میں، خیال ہی نہیں آتا۔ یعنی ان تمام چیزوں کا میکانزم جو ہے کتنا اندر محفوظ کر کے رکھا ہے، باہر نہیں لٹکا دیا۔ ہماری تو ہر چیز کی تاریں باہر لٹکتی رہتی ہیں، اسی لیے روز سسٹم خراب رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں ایک شخص تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بنتے تھے، لہٰذا اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں قطرہ ڈالنا پڑتا پانی وغیرہ کا، کہ جس سے وہ آنکھیں تر رہیں۔ یعنی کتنی معمولی سی نعمت ہے دیکھنے میں، جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آنکھیں تر رہتی ہیں ہماری۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ خوبصورتی آپ دیکھیں، ایک ایک چیز میں، لینزز کو دیکھیں، ایک ایک چیز۔ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں مفت ملی ہیں، ہم کبھی بھی ان کے بارے میں سوچتے نہیں، قدر نہیں کرتے۔ ان کے ایک ریلیٹو کو بخار ہوا، ڈاکٹر نے ایسا ٹیکہ لگایا جس سے ان کی سماعت متاثر ہو گئی، انڈیا میں علاج کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک ایک کان کے اندر جو آلہ رکھا گیا وہ 16 لاکھ کا تھا، دونوں کانوں کے اندر 32 لاکھ کے آلہ رکھے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح نہیں سن سکتے تھے جس طرح ایک نارمل انسان سنتا ہے۔ ان کو باقاعدہ ایک طرح سے ٹریننگ دی گئی کہ کس طرح کی موومنٹ سے کس طرح کا میسج لینا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. یہ جو روبوٹ وغیرہ بنے ہیں کتنے بھیانک لگتے ہیں, کتنی وحشت آتی ہے ان کو دیکھ کر. کوئی خوبصورتی نہیں ان میں, کوئی حسن نہیں, کوئی اٹریکشن نہیں. اور کس طرح بھونڈے طریقے سے حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کی, ان میں کوئی پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. سننے کی بات ہو رہی تھی تو میں ہینڈی کیپ اسکول میں والنٹیئر تھوڑے دنوں میں نے کام کیا تو مجھے یہ قدر ہوئی کہ ہم تو قریب سے بھی نہیں گزرے ان مشکلوں کے, ان پریشانیوں کے جو لوگ نہیں سن سکتے. آپ ان کے پاس کبھی کبھار ضرور جایا کریں ہینڈی کیپ اسکولوں میں یا ہینڈی کیپ اداروں میں, جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ کتنی تکلیف میں, کتنی مشکل میں ہیں اور ان کی کیا کیا مشکلیں ہیں, تاکہ ہم لوگوں کا عبرت حاصل ہو کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہے اور ہم ان کو استعمال کہاں کرتے ہیں. ایک تو سنی انسنی کر دیتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف نقطہ چینی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی وہ اس لیے کہ آپ اس کو دیکھیں اور سنیں اور صرف ان کو صحیح راستے پہ استعمال کریں. اللہ کی نعمتوں کا شکر صرف ایک صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں. اسی لیے آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون, ہم نے تو نعمتیں دی ہیں لیکن یہ کس طرح اعراض برت رہے ہیں کہ جن کاموں کے لیے یہ سب کچھ دیا گیا وہ ان سے نہیں لیتے. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی بہن کے 12 سال کی عمر تک ان کی آنکھ کا جو فلوئڈ تھا جو آنسو کی شکل میں نکلتا ہے وہ اندر کو نہیں جاتا تھا, وہ ویسٹ وہ باہر آ جاتا تھا. یعنی جو بھی وہ ایکسٹرا ہوتا ہے یا استعمال کے بعد جو بچتا, کیونکہ ہم سب لوگوں کا کیا ہے کہ وہ اندر ہی اندر سک ہو جاتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے جس کی وجہ سے چہرے پر الرجی اور مختلف طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. پھر اندر کا ایک بہت باریک سا سوراخ آپریشن کے ذریعے کھولا گیا جس کے بعد وہ آنسو اندر جانے لگے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, کہہ دیجئے وہی ذات جس نے تم کو بنایا, تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو, کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. اور واقعی ایک ایک عضو کا جو میکنزم ہے اس کو دیکھ کر, صرف اس کا جو فنکشن ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس پر بھی اگر غور کیا جائے کہ نیچرلی خود بخود آٹومیٹیکلی کیا کچھ ہو رہا ہے, صرف ایک عضو پہ شکر ادا کرنا شروع کریں تو ہمارا دن اسی میں گزر جائے. اور نعمتیں تو اتنی کہ جنہیں گنے تو گن نہ سکیں.